Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Merhaba Cihangir abi. Oh be, mis gibi menemen kokusu geldi. Gayipten kokular mı alıyorsun battal? Koklasana abi. Daha soğan biber doğranıyor lan. Olsun abi, sonunda menemen olacak ya. Tamam kardeşim. Stratejik öngörülerini site yönetim kuruluna sakla. Topla gel hadi sadede gel. Usumet Bey size bir mektup gönderdi. Bak seninle bir standby anlaşması yapalım battal. Sen o adamın adını benim topraklarımda anma. Karşılığında ben ne alacağım? Ben seni dövmeyeceğim, sen de kıssadan hisse alacaksın. Site yönetim kurulu başkanımız size bu mektubu gönderdi. Ne mektubuymuş? IMF'ye verilen art niyet mektubu. Battal yine başladın kayıt dışı stand-up'larına. Ne bileyim ben abi, açınca göreceksin herhal. Bir de şuraya o karizmatik imzanı alabilir miyim Cihangir abi? Benim için be abi, hatıra olsun ya. Kardeşim bu sitede her dairede bilgisayar var, internet var. Niye e-mail yollamıyor da bu adam bunca kağıt harcıyor? Et işaretini yapmayı bilmiyormuş. Solider oynamayı biliyor ama. Yavaş konuş abi, duyar muyar da. Senin o yöneticin var ya, siteyi Avrupa Birliği'ne sokacağım diye. Avrupa Siteler ve Apartmanlar Birliği. Kısa adı da AB değil, ASAB abi. Yani ASAP. Sözümü kesme lan. Ulan oraya bizi alsınlar diye var ya, içimizi dışımızı mevzuatla çevirdi lan. Oraya buraya astığı yönetmeliklerden dışarıyı göremiyoruz battal yahu. Sözde deniz gören bir siteyiz ha. Ulan gelen evrak klasörlerinden evde yer kalmadı be. Devlet Planlama Teşkilatı'na çevirdi lan burayı. Abi ben ne yaptım ya? Topu topu bir imzanı istedim. At şuraya karizmatik imzanı. Buhar olup uçayım abi. Her evrakı zimmetle teslim etmeni emrettiği için de seni imza manyağı bir şaklaban haline getirdi. Abi böyle kayıt dışı muhalefet olmuyor ama. Sen gel seçil, nasıl yönetilir site göster. Gerçek mi diyorsun lan? Tabii abi. Gelecek yıl seçim var. Son derece demokratik bir ortam. Senin bu yöneticin bu gidişle iflahımızı kesecek. Seçimde aday olacak kafa mı bırakacak bakalım? O seçim neden erken olmasın abi? Sen yeter ki kafandaki yönetici profilini bir ortaya koy. Canım yani illa ben değil, tabii başka birisi de olabilir. Sessiz çoğunluk arkanda bile abi. Hadi iyi melemenler, iyi günler. Vallahi battalla iyi kaptırdınız muhabbeti. Devam etseydin Cihangir, ben tutmayayım seni. Ganimet. Efendim Cihangir? Kahvaltıyı hazırlamaya devam et. Olur. Başka? Sus. Sus ki site yöneticisinin gönderdiği şu bildiriyi okuyabileyim. Usumet Bey dedin de. Ben demedim. Sen dedin. O adamın ismi benim topraklarımda anılmayacak. Tamam Cihangir, sakin ol. Ne diyor yeni direktifinde site yöneticisi? Bilindiği üzere Altınoğlu apartmanımızın süpersonik asansörü mutat olarak hemen her gün arıza vermektedir. Tamirat masrafları kendisinden müzakere tarihi almamız hasebiyle ASAP'ın sitemize ayırdığı fon ve site gelirlerinden oluşturduğumuz havuzda yüklülü yekün tutmaktadır. Hadi be adam sadede gel. Konu tamirata harcanan parayla yeni bir asansör yaptırılırdı türü mesnetsiz iddia ve dayanaktan yoksun ithamlara sebebiyet vermektedir. İş bu sebepten mülhem, arızalar bizi bir dizi yoğun tedbir almaya itmiştir. Bundan sonra site hudutları dahilinde asansöre binerken cep telefonlarının kapatılmasını, olayın polemik konusu yapılmamasını, emrin tüm aile fertlerine de tebliğini rica ederim. Allah Allah. Ben demedim mi ganimet ha? Bu adam yarın asansörleri bozuyor diye cep telefonlarınızı kapatın der demedim mi ha? Bir de bana kötümser dersin. Ta bir hafta öncesinden bunu tahmin etmedim mi ha? Çok tahminli. Yine mi pırasa yaptın ya Badire? Senin yüzünden pırasa sevmeyenler derneğine bile üye oldu.